اللہ علیہ وسلم تو اپنی جگہ کے قتل ہو جانے کا منظر دیکھتا تھا اور ان کی بہادری اور شجاعت اس صفت کا جو علم اس کے ہوتے ہوئے ان کے قتل کی جو صورت پیش آئی اس کے متعلق معلومات کرنا چاہتے تھے تو بڑے شیر نفس تھے اس کو کیسے موقع مل گیا کہ ان کو قتل کر دیا اور عبید اللہ نے ابھی مختار نے جو سوال کیا اس کو تو ایسا لگتا خاندان کا سب کی دنیا پر سوال کیا تھا حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قائمہ ابن عدی نے نوفل قتل کر دیا اور یہ عبید اللہ ابن عدی ابن سیار ابن عدی ابن نوفل تھا اس لیے اس نے سوچا میں اپنے خاندانی چچا یا دادا یا خاندانی دادا کے قاتل کے قتل کا قصہ سن لوں واللہ اعلم حقائق الامور قال نعم ان حمزة قتل طعامة بن عدي بن الخيار یہاں اسی طرح سے طعیمہ ابن عدی ابن خیار واقع ہوا ہے جو وہم سراغ طعیمہ ابن عدی ابن نوفل اور راوی کو وہم ہوا اور سبب وہم یہ ہے کہ راوی جس کا راوی عبید اللہ ابن عدی ابن خیار تو راوی نے یہ سمجھ لیا کہ مقتول بھی طعیمہ ابن عدی ابن خیار ہوگا دونوں کے باپ کا نام تھے لیکن یہ بات نہیں ہے طعیمہ ابن عدی تو عبید اللہ ابن عدی ابن خیار کے دادا خیار کا بھائی تھا بے بدری فقال لی مولا جبیر بن مطعم ان قتلت حمزة بعنی فانت اگر تو میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کا قتل کر دے گا تو تو قرب ہے آزاد ہے قال فلما خرج الناس عام عینین وعینین جب رنگ کے آلے عینین بسے گئے تسمیہ وعینین بسے گئے ان دونوں طرح مروی ہے یہ وہی جبل ہے جس کو جبل الرماد کہا جاتا بینہ و بینہ بعد خرج مع الناس للقتال فلما انصرفوا للقتال خرج سباع فقال هل من مبارز قال فخرج الي حمزة بن عبد المطلب فقال يا سباع يا ابن ام انمار مقطعة البذور اتوقعت الله ورسوله قال ثم شد على الدكان كان مسجدات سبا میدان میں آیا کہنے کا مبارک سے حمزہ نکلے فرمایا ارے سبا ام انمار کے لونڈے جو عورتوں کی خطانہ ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتا ہے مقطعت الوضو خطانۃ النساء یہ طنز کے طور پر کہا تھا تو مشق کا حملہ حضرت حمزہ نے جو حملہ کیا تو ایسا ہو گیا جیسے کل گزشتا یعنی کچھ اس میں رہا بھی پال منزل میں ایک پتھر کے نیچے ہم جا کے گھاس میں چھپ گیا سلم حربتی کی سنت ہی میں نے اپنا حربہ چلایا اور ناک کے نیچے سے وہ پڑا ورکان کے بیچ میں سے نکل گیا. یہ حقیوں کا خاص ہتھیار ہے اور ان کے اس کے مارنے کا ان کے یہاں خاص طریقہ ہوتا ہے اور اس کی ان کو مشق ہوتی ہے. اس نے انہیں دور سے مارا زور سے اور وہ ایک دم سے پاس ہو گیا. بالک کان دار کل آخر بھی تھی. بس یہ ان کے ساتھ پیشایا پدم مار جان نا سرجا تم پراکم تو بیمت کا ہتھا پسا پی علی اسلام کی مقرر ہوئی رفائی پرارسل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فقیر علی کی نب اللہ یہی ضرورت ہے. وہ قاصدوں سے کوئی تعبت نہیں کرتے. خال فخر تما ہتا پدم تو اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم مزا ارانی فال انت واحشی قلت نام فال انت قتل سمجا قلت قد زان من جنب مغرب قال فهل تستطيع ان تغيب وجهك عني کیا تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتا ہے. قلت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی کے مسلمان کو جانے کے بعد کے باوجود یہ جو فرمایا ہر تستطيع ان تغيب وجهك عني حضرت گنگوئی کو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس افطار حضور ان کو دیکھ کر رنجیدہ ہوں کہ اپنے بدعا کر جو ان کے لیے مضر. حضرت شیخ فرماتے ہیں بدعا کی ضرورت ہی نہیں ان کو دیکھ کر یاد کرنے سے آپ کا غم تازہ ہوگا جس سے ان کو نقصان ہوگا. میں کہتا ہوں ان کا دیکھنا سبب بنے حضور کی حضارت اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچ جانا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ترفعوا بند کر دو لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كذا دعوتكم لبعض تحلب اعمالكم وانتم تشركون. کیونکہ موجودگی میں بلند آواز سے نہ بولو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال بلند آواز کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو جو تمہارے عمل کے برباد ہو جانے کا سبب بن جائے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کے فرماد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سے بعید کرنے کا امر فرمائے اس کا سبب کوئی کبھی فراہم نہیں. ایسا ہوتا تو آپ کو تمدید کی جاتی جیسے مختلف کہ آنے پر آپ کو ناگواری ہوئی تو تمدید کی گئی اور سورہ وسنا کئی خدائی حصہ نازل ہوا. بلکہ بات یہ ہے کہ حضور کو وحشی سے کوئی مناسبت نہیں. اسی مناسبت کا اثر یہ تھا کہ وہ تازہ زندگی شراب پیتے رہے اور بار بار حضرت کی رہی. تم نے شام میں لکھا ہے کہ حتیٰ کی دیوان سے نام کاٹ کیا گیا تھا یعنی دفتر سے جس میں وظائف لوگوں کے وظائف لکھے ہوئے تھے اور ان کو سال میں وظیفے ملا کرتے تھے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. واشی دل سے مسلمان ہو گئے تھے ان کو حضرت سمجھا کہ فتح پر اندر سے ندامت تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس کا تدارک کریں. جیسے اتنے بڑے خیر الناس کو قتل کیا ایسے شر الناس کا دشمن اسلام کا خاتمہ کریں. جب مسلمہ کی شہرت ہوئی اور لوگ اس سے قتال کے لیے نکلے یہ بھی نکلے. چلیے ایک دیوار کے شکن میں شگاف میں سے ایک آدمی کھڑا دیکھ رہا تھا گویا کی مٹیالے رنگ کا منہ پہ چلے میں نے اپنا حربا مارا جو اس کے دونوں پستان کے بیچ میں پیوست ہو کر دونوں موڑوں کے بیچ سے نکل گیا. چلے ایک انصاری نے اس کے سر کو کاٹ دیا. بہت اقوال مشہور یہ ہے کہ بلال بن عاصم ہیں اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو رجانہ زیادہ مشہور ہیں. چلیے امیر المومنین قتل عبد الاسود. یہ وا ندبہ ہے اور یہ کبھی ہمارے رشیدیہ کے اس میں سے ثابت ہو گیا ہے. کتابت میں آنا چاہیے. اس نے امیر المومنین اپنے اعتبار سے کہا جو لوگ اس پر ایمان رکھتے تھے وہ ان کا امیر تھا. ابو الخطاب میں سے یا کہتے ہیں یہ جو مشہور ہو گیا کہ حضرت عمر طلب پر سب سے پہلے امیر المومنین پڑا ہے, یہ صحیح نہیں, بلکہ سب سے پہلے تو یہ لفظ مسلمہ کے لیے بولا گیا. لیکن ان کا یہ اعتراض بجا نہیں ہے. مسلمہ کو تو معنی لغوی کی وجہ سے اس وادی نے امیر المومنین کہہ دیا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ بطور لقب کے سب سے پہلے استعمال ہوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الزراع يوم أحد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں بہت سے زخم لگے. ان زخموں کا بیان چلی. مینا رہے ہو تو کتنی بار تم سے کہا زور سے پڑھو. اگر آپ صاف اور زور سے نہیں پڑھ سکتے چھوڑیں, بے فائدہ. یشیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربائی شکلا کو بائیں طرف سے ابن قمیہ کے پتھر لگنے کی وجہ سے, عتبہ ابن وقاص ابی وقاص کے پتھر مارنے کی وجہ سے صدمہ پہنچا, زد پہنچی اور وہ نیچے سے تھوڑا سا ٹوٹ گیا اور آپ کا نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا. چلیے آپ لوگ یعنی کتنی بار صحیح لفظ استاد پڑھتا ہے, کتنی بار بہت سے طلبا پڑھتے ہیں, آپ لوگ سنتے نہیں کیا صحیح ہے جو منہ میں آیا کہتے ہیں. چلیے زخمی کر دیا جی وکیل شادی رام میرے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابھی کم وقت پہلے نہیں کہا تھا کہ بات بلا ترجمہ مفاد میں بار بار آئے گا. چل بس رسول اللہ وجوه وجوه وكثيرة من ذلك الوضع العاصي. پسند کرتے اتنے ظاہر اتنی بڑی ظاہر غلطی کر رہا ہے خود تکبر تھا تیرے اندر جب تو اپنے ملک میں تھا تو یہی سمجھتا تھا میں اللہ تعالیٰ نے تیری ناک کاٹ دی گئی نہ بے حیائی کتنی بار یہ لفظ جو ہے پڑھا گیا ہوگا چل بس کبھی اللہ تعالیٰ کو تکبر نہیں پسند ہے چلیے کتنی مرتبہ بھی کار ابھی کار تم نے کر لیا ارے بس وقت چل بالا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جبير عن ابن دينار عن كرم عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال استدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتله نبي واستدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض من الذين تجابوا لله ورسوله حضاب اللہ رسول کے کا مصداق بیان کیا جا رہا ہے ستر آدمی تیار ہوئے ہیں اسی طرح سے وائد ہوا مغازی سیر کی کتابوں میں معروف یہ ہے کہ جنگ عہد کے ختم ہو جانے کے بعد دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کے باقی مادہ لشکر کے ساتھ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب فرمایا اور ہمراہ الاسد تک تشریف لے گئے تھے. جب ابو سفیان کو معلوم ہوا تو اللہ نے اس کے دل کو روک ڈال دیا اور مکے کو روانہ ہو گیا. اور ظاہر ہے کہ جنگ عہد میں شرکت کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں تھی, 700 آدمی تھے, تو پھر پنتدر سبرون رجن کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 70 وہ اشخاص مراد جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ابو بکر و زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے. یہ بعض لوگوں کے بیان میں جو جنگ عہد میں قتل ہوئے, امام بخاری کی شرط پر مقتولین عہد کا بہت مختصر تذکرہ ہے, ان کو ذکر فرما کر باقی مقتولین کی طرف اشارہ کر دیا جو دیگر کتب حدیث سیر سے معلوم کیے جا سکتے ہیں. مینو معاملے تم عبد المطلب بول یمان انداز میں عبد المطلب کے قتل کا تذکرہ بھی آ چکا. ون یمان یہ لفظ ہے حضرت والد حسین بن جابر کا, ان کے اعزاز میں ایک شخص تھے جروائے الحارث, انہوں نے اپنے خاندان بن و عبس میں کسی کو قتل کر دیا تھا, وہاں سے بھاگ کر مدینہ آئے اور یہاں قبیلہ بن عبد الاشعل سے معاہدہ کر لیا. جب ان کی قوم کو معلوم ہوا تو وہ ان کو یمانی کہنے لگے, اس لیے کہ مدینہ کے جو انصار وہ یمانی فصل ہیں. یہی سبب ابن کلبی اور اس کے بعد پھر ابن عبد البر موفق ابن خدا مان جیسی کے جزری اور بہت سے علماء نے بیان کیا. امام ابو القاسم سہیلی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان کو نکال کر یمن بھیج دیا گیا تھا, وہاں بہت دن تک رہے. جب وہاں سے واپس آئے تو ان کو یمانی کہا جانے لگا. سہیلی کی بات بیسنت اور بہت سی جگہ سے رہی بیسنت باتیں کر دیتی ہیں, لیکن لوگ ان کی شخصیت سے مرعوب ہو کر کچھ بولتے نہیں، جیسے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اتمام صلات کا حکم ہجرت کے ایک سال بعد آیا، یا المدغنا کا نام انہوں نے کچھ اور بتا دیا، ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور کو جاتا چلیے. ہر میدان میں حضرات انصار شریف ہوتے تھے اور شہید ہوتے تھے، جتنی بھی جنگیں ہیں ان میں اکثر بھی شرکت کرتے. یعنی اس کپڑے کے ساتھ جو ان کے بدن پر ہوتا تھا، ان کی جنگ میں کپڑے کٹ کٹ گئے تھے، اس لیے مزید ایک کپڑا لوگوں پر ڈال دیا جاتا تھا، لیکن کپڑے کی قلت تھی، اس لیے ایک چادر کو کاٹ کر دو دو آدمی پر لپیٹ دیا جاتا تھا. علامہ مظہری شارح مصابی نے کہہ دیا ہے اس طور سے مراد قبر ہے، مگر یہ بعید. چلیے اللہ کے بندے، یہ حدیث تو کتاب جنائز بخاری میں آ چکی ہے، کہاں تو تھا جس وقت عبارت ہو رہی تھی؟ کل بس سر قدم ہو بلک دی وقال انا شهيد من هؤلاء يوم القيامه وقال بقتل من دم دمائي فلم يصلي عليه سرنا قواعد سوا من ذهن ہے آپ کے پاس، اور نہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ بلا عہدی اس کو پڑھ، یہ فساد ذہن ہے اور کچھ بھی نہیں. چلیے فلم يصلي عليه فلم يصلي، کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولتے، لیکن ہم کو بہت جب تنگ ہو جاتی ہے کبھی تم سے برداشت نہیں. فقال ابو الوليد صحبه عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال لما قتل ابي جعلت ابكي واغشي مستوى عن وجهي، فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهوا. امام بيهقي بطريقه باغندي عن ابي الوليد يجلس نقل فيه بسم الله ينهاني عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي هي وما تبكي، یہ بظاہر جابر کو نہ ہے مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ تو صیغہ تانیث ہے. ثواب یہ ہے کہ یہاں پر ایک جملہ ساقط ہو گیا جو اس سے پہلے تھا. بیہقی نے یہ روایت کے طریق باغندی نبی الولید مکمل نقل کی ہے، اس میں ہے وجعلت عمتی تبكي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبكي وما يبكي کے. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بطریق باب ابن جریر عن شعبہ نقل کیا ہے، اس میں وجعلت فاطمہ تو بنت عمیر تبكي ہے، یہ فاطمہ رجابر کی کوفی کا نام ہے، اور بخاری کتاب الجنائز میں بطریق غندر شعبہ اسی طرح کی روایت آ چکی ہے. یہاں حافظ ابن حجر کو فتح الباری میں وہم ہو گیا، مسلم کی روایت بطریق وہب ابن جریر ان شعبہ تھی، کہہ دیا کہ مسلم نے بطریق غندر ان شعبہ نقل کیا. ما زالت الملائكة تجلو بأجنحتها حتى رفيا، وفي قال حدثني محمد بن العلاء قال حتى رفيا حاشية نصفا حتى رفعتموه. اسی طرح سے باغندی کی روایت میں جو بہترین تقریب کی ہے واقع ہوا. چلیے وفي قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة بن حبيب بن عبد الله بن ابي بردة عن جدي ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. توازو بھی کرو اور رویا بھی کرو کہ اللہ غلطیاں معاف کرو، کسی کی تحقیق نہیں چاہیے. سن. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني حدثت سيفا فانقطعته فإذا وما حضور أكرم صلى الله عليه وسلم من يوسف شروع ہونے سے جو اعتراف دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ نے جو اس کو ہلایا تو اس کا سامنے کا حصہ ٹوٹ گیا. چلے آپ نے اس کی تعبیر یہ لی کہ مسلمان شہید ہوں گے. چلیے کیا پڑھے اللہ کے بندے, ایک عربی کے لیے مجھ سے ظاہر نہیں ہوتا صاحب. بعد آپ سنما کا فرماتے ہیں میں نے دوبارہ اس کو حرکت دی تو وہ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی. پیدا ہوا ماجا اللہ من القتل اجتماع المؤمنین, اس سے مراد وہ فتح اور مومنین کا اجتماع جو بعد میں اللہ نے عنایت فرمایا. بظاہر اس فتح سے مراد غزوہ بدر کبرا, غزوہ بدر صغرا ہے. ابو سفیان نے احد سے جاتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا موعد نہیں عامل مقبل و بے بدری, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بہت اچھا, لیکن آئندہ سال قحط پڑ گیا. ابو سفیان کہنے لگا جنگ قحط کے زمانے میں ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اور چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمحی قدم آگے نہ بڑھائیں, لیکن آپ کو اللہ کے نبی جو کہتے تھے کر دکھاتے تھے. جب ایک مرتبہ کہہ دیا تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے. آپ ہر حال جنگ بدر مقام بدر میں تشریف لے گئے, صحابہ رضی اللہ عنہ نصاب سامان تجارت لے گئے. بدر میں بازار لگتا تھا, لوگ آ کے چیزیں خریدتے تھے, صحابہ نے اپنے سامان کو خرید فروخت کی. دنیاوی نفع یہ ہوا اور دینی نفع یہ ہوا کہ اندر سے ابو سفیان اور وہاں کے سلطان پر آپ کا روح بیٹھ گیا اور سمجھ گئے بھائی یہ کوئی اور طاقت ہے. لیکن آخر تک کچھ نہ کچھ یہ لوگ مقابلہ کرتے ہی رہے. چلیے حضور نے خوابگی میں دیکھا بکر بکرم تن ہر گائے ذبح ہو رہی ہے, اس سے آپ نے تعبیر لی کہ صحابہ قتل ہوں گے. واللہ خیر, یہ خوابگی کا جز ہے اور مراد یہ ہے کہ ہوگا تو قتل, لیکن یہ قتل بے فائدہ نہ ہوگا بلکہ مقتولین کے ساتھ اللہ کا معاملہ نہایت کرم و فضل اور داد و دہیش کا ہوگا, اور اللہ کا ثواب ان کے لیے ہر چیز سے خیر ہے. چلیے اس رائے تو پیہا بقرن واللہ خیر کی تعبیر جنگ احد میں شہادت پانے والے مومنین کا حال ہے کہ وہ شہید ہوئے اور اللہ نے ان کو خیر سے نواز دیا. چلیے ابھی قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا العمري بن شقيق بن خطاب قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن من الطبيب وجه الله فوجب اجرنا على الله فمنا من مضى او ذهب لم يكن من اجله شيئا كان منهم مصعب بن عمير الذي الله تعالى ما قتل يوم احد فلم يترك الا نميرا كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجلاه فاذا غطيت بها رجلاه خرج راسه. ہم نے تو سوچا تو کچھ آپ کام کر دیں گے, آپ کے بس کا نہیں, چار پانچ دن پڑھا تو دیکھ لیا جہاں پہلے دن تھے وہیں آخری دن مشکل معلوم ہوتا آپ نہیں پڑھ پائیں. اتنے فاضلات ہیں, مین بھی داخل ہے, الاستر پر الاسلام بھی داخل ہے, اس کے بعد بھی آپ من الاسترا پر ہیں. اس بنیاد پر آپ کے اساتذہ آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ جو یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, سمجھ میں نہیں آتے. چلیے اوقات امید باندھتا ہے کسی بات پر، لیکن جب شاگرد میں آگے صلاحیت کم تو استاد سے کیا چلیے. اس میں استاد رحمت اللہ علیہ کے بعد بالکل آدمی کے اندرون کو سمجھ جاتے تھے دو تین سبق کے بعد کہ اس کی سزا ذہنی صلاحیت کیسی. چلیے. وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب وحب يحبنا. فرمایا ہم سے محبت کرتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے واپسی کی بات کے ارشاد فرمائی تھی. اس میں اختلاف ہے کہ یہ حقیقت فرمانی یا مجاز، بعض تو کہتے ہیں یہ مجاز اور مراد، اس بات کہتے ہیں حقیقت پر محمود واقعات جبل عہد ہم سے محبت کرتا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ادراک کر دیا، لیکن بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کلام مجاز پر محمول ہے. پھر اس کے بعد بات کہتے ہیں جب یہ باب مجاز الحسب ہے اور معنی یہ ہے سکان محدود وحد کے سکان ہم سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ کلام علاوہ استعارہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ ہم عہد سے مانوس ہیں اور عہد ہم سے مانوس ہیں. آپ کا عہد سے مانوس ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کے در و دیار سے خنس ہو جاتا ہے. جیسے ہم جب دار طلبہ قدیم سے دار جدید آئے تو کافی دن کے بعد دار طلبہ کے سامنے سے گزر ہوا تو طبیعت بے قرار ہو گئی، اس لیے کہ وہاں تقریباً 25 سال تک قیام رہا. ظاہر بات ہے کہ جہاں انسان کی ربعوں سے بھی قیام ہو اسے کیسا انس ہو جائے گا. اور عہد کے حضور سے مانوس ہونے کے معنی یہ ہیں کہ انس طرفین سے ہوا کرتا ہے، تو عہد کو بھی گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا انس ہے جیسا کہ آپ کو اس سے انس ہے. چلیے. ابن سعد کی حدیث کتاب الزکات صفحہ 200 موصول آ چکی ہے. آپ نے دو بار ارشاد فرمایا، ایک جب خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے جہاد میں آ چکا ہے اور آئندہ آئے گا بھی حضرت انس کی حدیث میں، اور دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ تبوک سے واپسی کے وقت ارشاد فرمایا تھا. ایک حرف سے بھی پڑھ لیا تھا، یہ جو تم نے جو ہے گجراتی انداز کا تھمک تھمک کر کے جو ہے پڑھنا ایجاد کیا، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے. رما اور صاف پڑھنے کی عادت ڈالی، گجرات کے طلبا کی اور بچوں کی عادت ہے کہ جس میں ان کا عیب چھپتا ہو وہ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں. کہ آپ لوگ ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ چھپانے نہیں دیتے تھے. ہاں کیا پڑھا؟ بس ہوش نکل جاتا تھا. جی ہاں کیا ہے اس کا اعراب؟ کوئی آدمی بغیر اعراب کے اظہار کے ایک حرف آگے نہیں پڑھ سکتا. اس وقت تو آپ جیسے گجراتی سب یہ کہتے تھے کہ بہت سخت تھے, اور بنگالی کہتے تھے واقعی آپ نے آپ, لیکن جتنے سمجھدار بچے تھے سب ان کی سختی سے خوش ہوتے تھے, سب سارے راضی ہوتے تھے, اور جس جس نے سختی برداشت کی سب کو اللہ نے پار کر دیا, اور جو باپ کے باپ آگ ہے کہتے تھے وہ پانی میں چلے گئے, کیونکہ آپ کے پاس بات تو آدمی کو جو پانی میں راحت ملتی ہے, بس بےچارے پانی میں جو کودے تھے نیچے چاہتے جاتے نیچے ہی چلے گئے, نہ ان کا نام رہا نہ نشان رہا, ڈوب پڑے. یہ تھے حضرت مولانا. ایک دن سر اہمیت ہو رہی, پتا نہیں حضرت کو کیا اس دن تھا, بس ترجمہ کرا دیا. وہ کوئی مبالغہ نہیں, پانچ منٹ میں ہم نے یا چھ منٹ میں پورے صفحے ڈیڑھ صفحے کی ترکیب پر فرق دی. مولانا سمجھ گئے ہو یا ترجمے کر دینے میں بھول ہو گئی, پھر ساری عمر کبھی ترجمہ کیا ہی نہیں, ترجمہ خود کرو. چلی اس وقت کی سختیاں سب کو بری لگتی تھی, سوائے دو چار بچوں کے جن کو مولانا سے فائدہ پہنچا. تو ایسے تو بچوں کیسی طبیعت تھی, حالانکہ پڑھنے میں تو الحمدللہ میں سب سے اچھا تھا, لیکن سب سے زیادہ مصیبت مجھے غریب کی آتی رہتی. گھوم گھام کے غلطی کوئی کرے ناراض مجھے ہو جاتے تھے, کوئی بھی غلطی کرے ڈانٹا میں جاتا تھا, کم سے کم ناراض ہوتی ہوتی اور نکالتے رہتے تھے, اور میں بالکل اتنا عقل مند یعنی اتنا بیوقوف تھا کہ کچھ سمجھتا ہے. تم لوگ تو خیر پھر بھی سمجھتے ہو, بہت سمجھدار ہوتے تھے. اگر تم لوگ اس وقت ہوتے تو پتا نہیں تمہارے نمبر کم سے کم 1001 آ جاتے, اور زیادہ نمبر ہو جانے کی وجہ سے تو پھر آدمی چھوٹی جگہ رہ نہیں سکتا, تو تم لوگ وہاں سے نکل کے کہاں چلے جاتے؟ ادھر پھر پاتال میں چلے جاتے, اور کیا نہ رہے گا بانس نہ بجائے گی بانسری, چڑھ جاتے بانس پہ وہاں سے دھڑام سے گرتے سر کے بل, بس ختم. سمجھ میں آیا کہ ابو بکر مرحوم کی طرح جب اس کو کنویں میں کودنے کا شوق ہوتا تو سب جو پہر کو لوٹے لے جا کے کنویں میں ڈالا جاتا, اور اس کے بعد زہر کے اذان سے پہلے مولوی صاحب ایک لوٹا بھی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کنویں میں چلا, اجازت ہو تو میں اندر سے نکال لاؤں کہ ہاں جاؤ نکال لو, لیکن غسل کر کے پھر اندر جانا. تو پہلے غسل کرتے اس کے بعد کنویں میں کودا کرتے تھے اور ڈبکی لگاتے اور سارے لوٹے نکالا کرتے تھے. یہ آپ کو پتا کیسے چلا؟ ابو بکر نے ہم بچہ کمپنی کو بتایا خود, ورنہ ہم کو کیسے پتا چلتا؟ مجھ سے خود کار ایک دن کہنے لگا یار تورے ابا مورے ابا ہوتے ہیں, مورے ابا تورے ابا ہوتے ہیں, مزہ ہوتا ہے. وہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا, میں چاہتا تھا تو کہتا تھا تیرے ابا میرے ہو جاتے میرے ابا تیرے ہو جاتے. اچھا حضرت ذہن بہت عمدہ تھا, لیکن پتھر کو بچے کوئی نہیں چاہتا, پھر بنارس چلے گئے سگریٹ پینے لگے, اسی میں ان کو اندر کا سب حصہ خراب ہو گیا. عین جوانی اٹھتی ہوئی جوانی میں بہت زیادہ سگریٹ پینا تو پوری کی بات ہے, تم لوگ چاہو تو پی سکتے ہو, دن میں 10 پاکٹ پی لیا کرو, نہ تم رہو گے نہ تمہارا نام پاکٹ میں ہو جاؤ گے. کہ کہاں پاکٹ, سب استاد کے پاکٹ میں. اور چلیے یہ سب باتیں استاد رحمت اللہ علیہ کی ہر بات کمال کی بھی. کوئی غلطی کرے گھوم کے میرے اوپر آ جاتی, ایک مرتبہ ایک لفظ پوچھا مجھے یاد گرہن میں نہیں سبق میں بیٹھا پوچھا میں نے بتا دیا مولانا کو وہم ہو گیا کہ اس میں سب کے سامنے اپنی فضیلت ظاہر کی بہت ناراض ہوئی کئی ہفتے کی بات پھر جب ان کو یقین ہو گیا کہ ایسے ہی مجھ کو اتنی سختی پسند میں استاد رحمت اللہ علیہ کی اس رائے سے اختلاف کروں سختی تو میں کرتا ہوں بس میری سختی عربی کی ہے صبح کو آفتاب کو نکال دیتا تھا شام کو وہ صبح آ جاتا تھا صبح نکالتا شام کو آ جاتا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑا چکر چلا بس ادھر نکالتا اس دروازے سے نکل کے ادھر سے آ جاتا ادھر سے نکالتا ادھر سے آ کے بیٹھ جاتا میں نے کہا یہ کم وقت نہیں جائے گا اسے رہنے دو یہ فالتو ہے کیا چیز ہے فالتو ہوتی ہے جی فالتو چلیے یہ گجراتی مجھ کو اچھا نہیں لگتا پہلے ہی دن نہیں اچھا لگتا تھا اب بھی نہیں اچھا لگتا اس کا پڑھنا اور بھی ہے دیکھو کیا پڑھا وہ جالو والا مل خیرا من خان صاحب ہیں اس گھیرا بڑے خان صاحب ہیں چلیے چلیے خان صاحب چلیے بےچارا اب مرے گا تھوڑے دن میں مر جائے گا بچے گا نہیں دیکھ لو محنت کر کر کے کتنا دبلا ہو گیا بس کر بس تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں محنت کر چلیے باپو گزپتی رضی اللہ تو تم نے پڑھ بھی لیا تھا کیا بات ہے باب غزوه الردی اور علم و قرآن و دین معونۃ و حدیث عمل و القارہ معاصر من السابق قبیل و اصحاب امام بخاری نے اس باب میں دو سرایا کو جمع فرمایا ہے ایک سریع ردیم ہے جس کو سریع عاصم من السابق بھی کہتے ہیں اس سریا کو آزر اخارا اور حضیر نے قتل کیا تھا اور دوسرا سریے قرا جس کو سریے دین معمنا بھی کہتے ہیں ان کو قبائل بن سلیم بیل رقوان اور سریا نے قتل کیا واقعی سعد ابن حبان وغیرہ نے تو ان دونوں سرایا کو سفر سنچار میں لکھا ہے ابن اسحاق ابن ہشام خلیفہ نے سریے رضی کو سنتین کے آخر میں اور سریے بیر میں ہونے کو سنچار کے اوائل سفر کیا بہت ممکن ہے امام بخاری لائے ہوئے کے قائل ہو کے لیے دونوں کے ساتھ ذکر کیا اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بخاری ابن اسحاق وغیرہ کے انتظار میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے باوجود دونوں کی تاریخوں کے اختلاف کے دونوں کے ساتھ اس لیے ذکر کر دیا کہ دونوں واقعات کی اطلاع ایک ہی رات میں آپ کو پہنچی ہے جیسا کہ ابن سید الناس نے ذکر کیا ہے یعنی بیر معونہ بہت کے بعد ہے تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریا جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا اہل صحت کے نزدیک کے چھ افراد پر مشتمل تھا ان کے سردار مرسد ابن ابھی مرسد تھے لیکن بخاری کی حدیث میں یہ وارد ہے کہ حضرات دس افراد پر مشتمل تھے اور ان کے امیر عاصم بن ثابت تھے جنہیں سریا کے دو حصے ہیں چھ کا امیر مرسد کو بنایا اور سب کا امیر عاصم بن ثابت تھے اور وہ جب جو آتے تھے عمر بن الخطاب بن طلحہ کو یہ آ گئی وہ روایت جس کی طرف میں نے 568 صفحے پر جہاں ایک چیز اس دن میں پہلی بار آئی ہے اشارت کیا بن طلحہ کو خطا اذا کان بین عثمان و عمر کا تذکیر نے حکیم بن حسین یقال لهم مروا الیان فتبعوهم بقریب من مئة رام بقریب من مئة رام اسی طرح سے معمر اور ابراہیم صاحب کی روایتوں میں بخاری شریف اور دوسرے حضرات کی روایتوں میں واقع ہوا لیکن یہی حدیث شعیب بن ابی حمزہ نے زہری سے نقل کی تو کہہ دیا فنفر لهم قریبا من مئة رجل كلهم رام اخرجه البخاری رحمہ اللہ تعالی فی الجہاد حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں کوئی تعارف نہیں ہے 100 تیرانداز ہوں گے اور باقی 100 غیر تیرانداز ہوں گے حافظ کا یہ جمع وہم ہے اس لیے کہ جس روایت میں بھی 200 کا ذکر ہے اس میں یہ بھی تصریح ہے نفروا لهم قریبا من مئة رجل كلهم رام بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ شعیب ابن ابی حمزہ کی روایت مرجوح ہے کیونکہ دو بلکہ دو سے زائد اشخاص نے ان کی مخالفت کی اور میتران کہا ہے بس غیر مفرد والجماعت اولاد الحق من الباخرین.